ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है? हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 34। हाँ जी, तथा च और उसी प्रकार जिस प्रकार किसी मनुष्य के बारे में बताया गया है उसी प्रकार आदित्यस्य व्रज्या भवति, सूर्य की भी गति होती है। तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्षा अपि आदित्यस्य व्रज्या इति, इसलिए अप्रत्यक्ष आदित्य की गति भी वहाँ पर सिद्ध होती है। जैसे किसी मनुष्य की गति होती है, मनुष्य के अंदर गति का हम अनुमान करते हैं, उसकी गति को हम बिना जाने यानी बिना प्रत्यक्ष किए ही उसकी गति को हम सामान्य दृष्ट नियम के आधार पर जान लेते हैं। और सूर्य को गति करता हुआ हम नहीं देखते हैं, तो उस सूर्य में भी गति को अनुमान कर सकते हैं औरों के समान, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, अप्रत्यक्ष सूर्य की, नहीं नहीं, अप्रत्यक्ष सूर्य की गति, हाँ सूर्य की अप्रत्यक्ष गति। सूर्य तो प्रत्यक्ष ही है, और किसी को हाँ जी 35 पृष्ठ पे, हाँ जी नीचे जो पंक्ति है ऊपर से दूसरी पंक्ति जी, तथा सब अनित्यम एव आदिना द्रव्य गुणकम ये है, ऐसा कि ये वैशेषिक की ओर संकेत कर रहे हैं। सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवद इति द्रव्य गुण कर्म कर्मनाम अविशेषा, एक सूत्र है, उस सूत्र की ओर संकेत कर रहे हैं। आप लिखना चाहे लिख सकते सूत्र को। सद अनित्यम, सद अनित्यम, सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम, सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवद इति, एक ही शब्द है सामान्य विशेषवद इति। सामान्य विशेषवद इति अगला पद है द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषः, द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषः वैशेषिक 1:1:8, वैशेषिक 1:1:8। ये वैशेषिक का सूत्र है। सद सत्तात्मक है, अनित्यम अनित्य है, द्रव्यवत द्रव्य वाला है, गुण की परिभाषा को बताते हुए बताया जा रहा है। गुण की परिभाषा बताई जा रही है, गुण जो है सत है सत्तात्मक है, अनित्यम अनित्य है, द्रव्यवत द्रव्य वाला है यानी द्रव्य में रहने वाला है, कार्यम कार्य है, कारणम किसी का कारण भी बनता है गुण, ठीक है, और सामान्य भी बनता है विशेष भी बन जाता है, सामान्य भी बन जाता है और विशेष भी बन जाता है गुण। उस जैसे गुण जितने भी होंगे उसके समान हो जाएगा, उससे भिन्न गुण के साथ में उसका विशेष विशेष बन जाएगा। यानी सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, सामान्य गुणों में भी एक दूसरे की अपेक्षा विशेष बन जाएगा, तो सामान्य भी बन जाता है, विशेष भी बन जाता है। इस प्रकार से द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों के साथ समानता रखता है, ऐसा गुण होता है, ये गुण की बात कही गई है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, गुण को कहा जा रहा है, गुण कैसा होता है, तो सत सत्तात्मक होता है, एक बात कही है, और वो गुण अनित्य भी होता है, अनित्य द्रव्यों का गुण अनित्य होता है यहाँ पर, तो अनित्य को लेकर के चल रहे हैं, और अनित्य है और द्रव्यवत गुण हमेशा किसी न किसी द्रव्य में रहता है, स्वतंत्र रूप से गुण नहीं रह सकता। मेरी ओर देखिएगा, इसमें ये जो आपको गुण दिख रहा है, कौन सा गुण दिख रहा है, गेरुआ, या आप ऑरेंज कलर कह सकते हैं, और ये द्रव्य के साथ में रहता है, अलग से रहता है, द्रव्य के साथ में रहता है ना, द्रव्य से अलग नहीं रह सकता, कभी भी गुण द्रव्य से अलग नहीं रह सकता, ये याद रखना। तो इसलिए कहा द्रव्यवत द्रव्य के साथ रहता है, और कार्यम कार्य है, किसी न किसी का वो कार्य है गुण। फिर कहा कारणम, किसी न किसी अन्य गुण का कारण भी बनता है, क्योंकि गुण से गुण उत्पन्न होते हैं, गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी न किसी गुण का कारण भी बनता है, किसी का कार्य है और किसी का कारण भी बनता है। और कभी गुण जो है सामान्य गुण बन जाता है, कभी विशेष गुण बन जाता है। इस प्रकार से द्रव्य के साथ, गुण के साथ, कर्म के साथ बहुत सारी समानताओं को गुण रखता है। ऐसे गुण के बारे में यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, वास्तव में द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेन, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के साथ समानता रखने के कारण से इसको द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए, कर्म माना जाए, क्या माना जाए, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो सद अनित्यमेव मादिना, इससे ये कहना चाह रहे हैं सद अनित्य द्रव्यवत कार्य कारण इत्यादि लक्षणों से युक्त ये जो गुण है, ये गुण द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषेन, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के साथ समान रूप से विद्यमान होने के कारण से सामान्य विशेष समवायेभ्य, और जो अलग पदार्थ है सामान्य और विशेष समवाय नामक पदार्थ है, उनसे भिन्न खाता हुआ, उनसे मेल ना खाता हुआ, ऐसे शब्द के संदर्भ में कहा जा रहा है तस्मिन द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य कर्म गुण संशय, तस्मिन उस शब्द में द्रव्य कर्म गुण इन तीनों में से कौन है ऐसा संशय होने पर प्रसंग चलाया जा रहा है, यदि इसको द्रव्य माना जाए तो क्या आपत्ति है। तो कहा जा रहा है न द्रव्यम, वो द्रव्य नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एक द्रव्यत्वात्, शब्द जो है एक ही द्रव्य में रहता है, अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता, शब्द अनित्य है पर वो एक ही द्रव्य में रहता है। संसार में एक नियम है, जो अनित्य होता है वो अनेक द्रव्यों में रहता है, एक द्रव्य में कोई पदार्थ नहीं रह सकता, इस बात को समझ, जो अनित्य पदार्थ है, जो अनित्य चीज है, वो अनेक द्रव्यों में रहता है, एक द्रव्य आश्रय ही नहीं होता, एक ही द्रव्य में नहीं रह सकता। जैसे घड़ा अनित्य है, तो एक घड़ा उसका आश्रय एक है या अनेक है, घड़े का आश्रय जो मिट्टी है वो एक है या अनेक है, अनेक है। यज्ञशाला का जो आश्रय है वो एक है अनेक है, अनेक है। इसके जितने भी इसके अंदर पुर्जे लगे हुए हैं, यानी सीमेंट के रूप में, ईंट के रूप में जो भी है, वो अनेक है। तो कोई भी कार्य द्रव्य, कोई भी कार्य अनेक पदार्थों के आश्रित रहता है, पर शब्द एक ऐसा है, कार्य होता हुआ भी उसका आश्रय द्रव्य एक ही है, अनेक नहीं है। वो कौन है, आकाश, क्योंकि आकाश एक है, अनेक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं इस शब्द को आप द्रव्य नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसको द्रव्य मानेंगे तो इसका आश्रय द्रव्य जो होगा वो अनेक होना चाहिए, पर यहां अनेक नहीं है, एक ही है, इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, उसका खंडन कर दिया। फिर कहा न कर्म, कर्म भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नियम यह है कर्म से कर्म उत्पन्न कभी नहीं हो सकता, जब आप पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, नहीं तो लोगों में भ्रांति बहुत हो जाती है। वो कर्म से कर्म को उत्पन्न मानता है, क्योंकि कर्म जो है उत्पन्न होता है नष्ट होता है, कर्म सदा नहीं रहता, कर्म उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, कर्म टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ वाला होता तो शायद कर्म से कर्म उत्पन्न होता, लेकिन कर्म उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाएगा, उत्पन्न हुआ नष्ट होता है। और जो कर्मों की संतति जो हम देखते हैं, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं निरंतर, तो कर्म निरंतर चल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वो बारी बारी से हो रहा है कर्म। कर्म उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो गया, फिर नया कर्म उत्पन्न हुआ फिर वो नष्ट होगा फिर नया कर्म, ऐसा कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, ये सूत्र है वैशेषिक का, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, पर शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए शब्द को कर्म नहीं माना जा सकता, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, क्रिया, हाँ, अलग अलग प्रकार की जितने भी क्रियाएं होती हैं वो क्रिया क्षणिक होती हैं, नष्ट होने वाली होती हैं, वो दूसरी क्रिया को, एक क्रिया दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, शब्द द्रव्य होता ही नहीं, शब्द तो गुण ही है, यही तो सिद्ध करने के लिए बैठे हैं यहां पर। शब्द को क्या माना जाए, द्रव्य माना जाए, कर्म माना जाए या गुण माना जाए? यदि द्रव्य मानेंगे तो ये आपत्ति आ रही है, इसलिए द्रव्य नहीं हो सकता, और कर्म मानेंगे तो ये आपत्ति आ रही है, इसलिए कर्म नहीं हो सकता, फिर बचा कौन? गुण, इसलिए शब्द को गुण मानना चाहिए। ये सिद्ध कर रहे हैं सामान्य तो दृष्ट नियम से, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, तो कारण बनता है ना, कारण तो कोई भी बन सकते, कारण तो गुण भी बनते, कारण द्रव्य भी बनते, कारण कर्म भी बनते। सीधा सीधा नहीं है, असमवायी कारण, कारण तीन प्रकार के होते हैं न्याय वैशेषिक में, तीन प्रकार के कारण माने जाते हैं, एक निमित्त कारण, एक समवायी कारण, एक असमवायी कारण। तो कर्म तो असमवायी कारण तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो शब्द कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दांतर हेतुत्वाद, दूसरे शब्द को उत्पन्न करने के कारण से, यानी एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। यस्तु शिष्यते, जो बचा रहता है सो अयमिति, वही वो है, यानी बचा हुआ गुण है, तो गुण को ही मान लिया जाए शब्द। हाँ जी, कहाँ कौन सा? हाँ जी, हाँ, ये कह रहे हैं शेषवत नाम, शेषवत किसको कहते हैं, शेषवत का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं परिशेषः शेषवत भवति, परिशेष को शेषवत मान लेना चाहिए, यानी शेषवत का अर्थ है परिशेष। परिशेष का मतलब क्या है? तो परिशेष का मतलब बचा हुआ, हिंदी में हम उसको बचे हुए को परिशेष कहते हैं। वैसे परिशेष शब्द का भी प्रयोग करते हैं हम लोग कभी कभी लोक में, जो बचा हुआ है, जो परिशेष है उसको ले आओ, ऐसा भी बोलते हैं। पर यह संस्कृत निष्ठ शब्द है, सब लोग इसका प्रयोग नहीं करते परिशेष का, बचे हुए को ले आओ, जो बचा हुआ उसका काम में ले लो, ऐसा ऐसा बचे हुआ बचा हुआ ऐसा प्रयोग करते हैं। परिशेष तो जो संस्कृत जानने वाले या इस परंपरा में रहने वाले लोग भी परिशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साचा, वह जो परिशेष है, वो जो शेषवत है, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है प्रसक्त प्रतिषेधे। प्रसक्त मतलब जहां प्रसंग आ रहा है, परिशेष का के संदर्भ में जहां जहां प्रसंग आ रहा है, यानी कोई काम हुआ है वहां पर, वो काम किसने किया है, किसने आवाज लगाई, तो जहां आवाज जहां से आई वहां गए, तो वहां चार पांच लोग बैठे थे, तो अब उस आवाज का जो प्रसंग है जिसके साथ में जुड़ेगा, पांचों में से एक के साथ जोड़ा उस प्रसंग को, हाँ जी आपने आवाज की, तो प्रसक्त इनके संदर्भ में प्रसक्त है, इनके संदर्भ में प्रसंग आया, इनसे पूछा आपने आवाज लगाई, इन्होंने कहा नहीं लगाई, इनके बारे में प्रसंग आया, इनसे पूछा, इन्होंने भी मना कर दिया। तो यह है प्रसक्त प्रतिषेधे, जहां जहां प्रसंग आ रहा है वहां निषेध होने पर। अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र का मतलब जहां से आवाज आई नहीं है वहां तो प्रसंग ही नहीं है, अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे स्थान में वैसा प्रसंग ना होने से, और जहां प्रसंग चल रहा है और वहां प्रसंग में जिस जिस से हमने पूछा उन सबने मना किया है, तो शिष्य माने और जो बचा है वहां पर पांचों में से एक बच गया, तो शिष्य माने संप्रत्यय, जो बचा है उसी व्यक्ति में ज्ञान होता है कि इसी ने आवाज लगाई। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक द्रव्य वाला होने से, एक द्रव्य वाला होने से, हाँ, हाँ, कोई भी द्रव्य का मतलब कार्य द्रव्य, हाँ, कारण द्रव्यों की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि चर्चा ही क्या है, सद अनित्यम, शब्द अनित्य है, ये सब स्पष्ट है, तो अनित्य की चर्चा हो रही है, तो द्रव्य भी अनित्य है, तो वो भी एक द्रव्य वाला नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, चले हम आगे। हाँ जी, पूर्ववत का अर्थ बताएंगे उपेंद्र जी, पूर्ववत किसको कहते हैं? जो भी आप बता सकते बताओ ना। अच्छा, नहीं, ये पूर्ववत कौन सा पूर्ववत कह रहे हैं? कारण से कार्य का अनुमान होता है जो आप कह रहे हैं, तो ये उदाहरण इसका नहीं है, पूर्ववत का उदाहरण नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये है पूर्ववत का उदाहरण। और पूर्ववत का दूसरा क्या अर्थ है? ठीक है, अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्ववत का मतलब है पूर्व वाला, कारण वाला, कारण वाले को पूर्ववत कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप मतुप को भी जोड़ सकते हैं। जब मतुप अर्थ लेंगे तो पूर्व वाला यानी कारण वाला, कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, ये पूर्ववत है। और पूर्ववत में यदि वति प्रत्यय मानेंगे तो वति प्रत्यय का अर्थ सदृश होता है, समान अर्थ को बताए, पूर्व के समान, पूर्व जैसा हमने देखा उसके समान, अंतर थोड़ा ही है लेकिन एक भेद कर दे इसका, वो है अग्नि का उदाहरण देंगे, धुएं से अग्नि का, क्योंकि धुएं, धुआं और अग्नि को हमने पहले देखा प्रत्यक्ष, तो पहले देखे हुए प्रत्यक्ष के अनुसार अब देख रहे हैं, उसी के समान ये है, ये है पूर्ववत। हाँ जी, शेषवत का क्या अर्थ है? ठीक है, ठीक है, शेषवत का अर्थ बचा हुआ है, और क्या अर्थ है? नहीं पता है, मतलब पढ़ा नहीं आपने? हाँ, तो पढ़ा है तो फिर ढंग से पढ़ो ना। हाँ जी, आप बताइए। कार्य को देख करके कारण का अनुमान जो होता है उसको शेषवत कहते हैं। ठीक है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो रहा है, यह शेषवत का एक अर्थ। और शेषवत का दूसरा अर्थ जो आपने बताया, परिशेष को शेषवत कहते हैं, बचा हुआ। तो शेषवत के दो अर्थ, पूर्ववत के दो अर्थ, और सामान्य तो दृष्टि के भी दो अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ को हमने पढ़ा है। हाँ जी आशुतोष जी, सामान्य तो दृष्टि का क्या मतलब है? लेकिन सामान्य तो दृष्ट शब्द का क्या अर्थ है? सामान्य तो दृष्टि का मतलब है सामान्य नियम जो सबके अंदर दिखाई देता है, यह है सामान्य। और दृष्ट का मतलब देखा जाता है, यानी सामान्य नियम को सब में देखा जाता है, यह है सामान्य तो दृष्ट। ठीक है, चले हम आगे। अब सामान्य तो दृष्टम नाम, ये जो सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण है, इसके दो भेद हो गया। एक तो पहला आपने पढ़ लिया, अब दूसरा भेद जो है अब पढ़ने जा रहे हैं आप, देखिएगा 36 पृष्ठ संख्या में। सामान्य तो दृष्टम नाम, ये जो सामान्य तो दृष्ट नाम वाला अनुमान प्रमाण है, यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे, जहां पर हमने लिंग और लिंगी का जो संबंध है उसको अप्रत्यक्षे देखा ही नहीं, ये लिंग है और ये लिंग है ऐसा हमने देखा ही नहीं जहां पर, ऐसी स्थिति में केनचित अर्थे न, किसी प्रत्यक्ष लिंगी के साथ, यानी अन्य को देखा, यानी जिसका हमें अनुमान करना उसके बारे में हमने कभी देखा नहीं है, ना लिंग को देखा ना लिंगी को देखा, पर केनचित अर्थे न, किसी एक अर्थ, कोई एक पदार्थ जिसके संबंध को हमने देखा है, तो केनचित अर्थे न, किसी प्रत्यक्ष लिंगी के साथ, प्रत्यक्ष लिंग के समान से, लिंगस्य सामान्यात, प्रत्यक्ष लिंग की समानता से, अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते, अप्रत्यक्ष लिंगी का अनुमान होता है, यथा इच्छादि भी आत्मा, इच्छा आदि गुणों से आत्मा का अनुमान हो जाता है। यहां पर आत्मा और उसके गुण, ठीक है, इन दोनों को हमने प्रत्यक्ष पहले नहीं किया, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं किया, गुणों का प्रत्यक्ष नहीं किया, दोनों का हमें अभी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं, आत्मा होता है और उसके गुण ऐसे ऐसे होते, कुछ पता नहीं हमको। कोई ऐसा आदमी भी होता है ना जिसको आत्मा के बारे में पता नहीं है, उसके गुणों के बारे में पता नहीं है, उसको अनुमान कराना है आत्मा का, समझ में आ रहा है, तो उसको कहना चाह रहे हैं लिंग लिंगिनो संबंधे है अप्रत्यक्षे। प्रारंभ से देखिएगा, लिंग लिंगिनो संबंधे अप्रत्यक्षे, लिंग लिंगी का जो संबंध होता है उस संबंध के प्रत्यक्ष ना होने पर, केनचित अर्थेन, किसी एक अर्थ से, जो कि जिस अर्थ को हम प्रत्यक्ष जान चुके हैं, किसी ना किसी पदार्थ को हमने जाना ही है प्रत्यक्ष, तो किसी प्रत्यक्ष लिंगी के साथ जो लिंग रहता है उस लिंग की समानता से, यानी जिस वस्तु को हमने देखा तो उसके साथ में लिंगी भी है और उसका लिंग भी है, चिन्ह भी उसके साथ में है और पदार्थ तो साथ है ही है, तो किसी प्रत्यक्ष लिंगी और उस लिंगी के साथ रहने वाला जो लिंग, उस लिंग की समानता से अप्रत्यक्षो लिंगी, अप्रत्यक्ष लिंगी जिसको हमने कभी जाना ही नहीं है, पहले कभी देखा नहीं है, ऐसे अप्रत्यक्ष लिंगी का अनुमान करते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया, यथा इच्छादि भी आत्मा, इच्छादि गुणों के द्वारा आत्मा का अनुमान होता है। तो जो आदमी ना तो आत्मा को जानता है ना उसके गुणों को जानता है, कुछ पता नहीं है, अब उसको आत्मा का अनुमान कराना है, उस व्यक्ति के पास हम जाते हैं अथवा वो व्यक्ति हमारे सामने है, देखो जी आत्मा होता है, आत्मा का अनुमान होता है, वो कहता मैं नहीं जानता आत्मा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, वो ये कह रहा है, तो उसको कहते हैं देखिए आपने अग्नि को जाना है, धुएं को भी जाना है, तो एक संबंध है उसके साथ में, लिंग लिंगी का संबंध है, उसको आपने जाना, जहां जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता ही है, ठीक है जी, तो ये जो दोनों संबंध हैं, जहां जहां अग्नि नहीं कर करके मैं ये कहूं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये दोनों संबंध को आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी धुएं को भी जानते हैं और अग्नि को भी जानते हैं, ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ हैं, कपड़ा है, पदार्थ है और उसके गुण हैं, वो दोनों आपस में रहते हैं, उनका संबंध है परस्पर, उसके साथ गुण भी है और गुणी भी है, उसके आधार पर उस आदमी को समझाएंगे हम, आत्मा को समझाएंगे, आत्मा का अनुमान कराएंगे। देखिए आप अग्नि को जानते हो ना, वो कहता हाँ जानता हूं, वो लिंगी है, और उसके साथ रहने वाला जो लिंग है धुआं, उसको जानते हो ना, हाँ जानता हूं, अब किसी पदार्थ रूपी लिंगी के साथ रहने वाला जो लिंग है उस लिंग की समानता से अब उसको आत्मा का अनुमान कराएंगे। अच्छा आप कभी सोचते हैं ना, विचार करते हो ना, उसको कहेंगे हम, पूछ रहे हैं उससे, हाँ सोचता हूँ, क्या सोचते हो, मैं चाहता हूँ सुख चाहता हूँ, ये जो चाहना है ये आपकी इच्छा है, उसको ये समझाएंगे, ये जो चाह आप रखते हो ना, जो भी चाह रखते हो ये आपकी इच्छा है, ये जो इच्छा आपके अंदर है आप इसको समझते हो ना, हाँ ये तो बात सही है, इच्छा तो है मेरे में, वो ये बोलेगा। देखो आपको कभी कभी गुस्सा आता है कि, हाँ आता है, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, ये जो गुस्सा है ना इसको कहते हैं द्वेष, उसको बताएंगे। देखो आपको कभी कभी कुछ करने की इच्छा होती नहीं होती, हाँ कुछ करने की इच्छा होती है, तब क्या करते हो, मेहनत करता हूँ, तो ये जो मेहनत है प्रयत्न है ना आपके अंदर, होता है ना प्रयत्न किसी को पाने का, ये जो प्रयत्न है, प्रयत्न आपके अंदर है या नहीं है, हाँ वो कहता हाँ है, आपके अंदर इच्छा है या नहीं, हाँ है, आपके अंदर द्वेष है या नहीं, हाँ है, ये बोलता है ना, तो इनको हम कहते हैं ये सब चिन्ह है, ये आत्मा को पहचानने के चिन्ह है, ये तो आपको पकड़ में आ रहा है, इच्छा आपके अंदर है, द्वेष आपके अंदर है, प्रयत्न आपके अंदर है, हाँ और ज्ञान आपके अंदर है, ये सारे चिन्ह हैं, ये सारे लिंग हैं, तो इन लिंगों से, क्योंकि ये लिंग जो है किसी न किसी लिंग लिंगी के हैं, तो ये लिंग आपके अंदर है, इसका मतलब आपके अंदर आत्मा भी है, क्योंकि उस आत्मा के तो लिंग है, तो इन लिंगों के माध्यम से उस अप्रत्यक्ष लिंगी आत्मा है उसका अनुमान उसको करा देते, पकड़ में आ रहा है, यही बात यहां पर कही जा रही है। बस केवल आप यहां पर शब्दों का अर्थ पंक्ति लगा लीजिएगा, लिंग लिंगिनो संबंधे अप्रत्यक्ष, लिंग और लिंगी का जो संबंध है आत्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, दोनों को एक साथ नहीं देख पाया उसने, प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, जैसे अग्नि आदि पदार्थों का करता है, ऐसी स्थिति में केनचित अर्थेन, किसी एक अर्थ से, कोई भी एक अर्थ, अग्नि रूपी अर्थ से, अग्नि रूपी अर्थ के साथ यानी लिंगी के साथ, उस अर्थ के साथ रहने वाला जो लिंग है धुआं रूपी लिंग, उस धुएं रूपी लिंग की सामान्यत समानता से, उस धुएं रूपी लिंग की समानता से अप्रत्यक्षो लिंगी, अप्रत्यक्ष आत्मा रूपी लिंगी का अनुमान होता है, गम्यते जाना जाता है, उस लिंगी को हम जानते हैं, यथा उदाहरण दिया इच्छादि भी, इच्छादि जो लिंग है, इच्छादि लिंगों के द्वारा आत्मा रूपी लिंग को जाना जाता है। इसी बात को स्पष्ट करें, इच्छादयो गुणाः, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये सब गुण कहलाते हैं, गुणाश्च द्रव्य संस्थानाः, उसको हम समझाएंगे। देखो इच्छादि गुण है और ये जो गुण होते हैं वो किसी ना किसी द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य संस्थानाः का मतलब है द्रव्य में रहने वाले होते हैं, जितने भी गुण संसार में हैं वो सब के सब गुण किसी ना किसी द्रव्य में रहेंगे, इसलिए कह रहे हैं इच्छादि गुण हैं और गुणाश्च द्रव्य संस्थाना, और ये गुण जो है किसी ना किसी द्रव्य में रहते हैं, और आप इस बात को स्वीकार कर ही रहे हैं कि मेरे में इच्छा है, मेरे में द्वेष है, मेरे में प्रयत्न है, मेरे में ज्ञान है, ये बोल रहे हैं, तो ये किसी ना किसी द्रव्य में तो रहेंगे, तद एषाम स्थानम स आत्मा, तद यद एषाम, उन इन गुणों का जो स्थान है, इच्छादि गुणों का जो स्थान है, स आत्मा, वो आत्मा कहलाता है, उस आत्मा का अनुमान हो ही रहा है। ऐसे ही परमात्मा का भी अनुमान हम करेंगे, जैसे आत्मा का अनुमान करते हैं वैसे परमात्मा का भी अनुमान करते हैं, और परमात्मा का अनुमान उसके गुणों के आधार पर हम करते हैं, और ईश्वर का अनुमान करना एक विशेष गुण उसका है, क्रिया विशेष, उसको क्या कहते हैं, रचना विशेष, सृष्टि की रचना विशेष गुण, यानी ये जो सृष्टि की संरचना है, संरचना ये विशेष ज्ञान है, ये तो सृष्टि की संरचना रूपी ज्ञान को देख करके हम उस अप्रत्यक्ष ईश्वर का अनुमान करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी यही लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास में, सृष्टि की रचना विशेष गुण से अप्रत्यक्ष परमात्मा का अनुमान होता है, बल्कि वहां पर तो प्रत्यक्ष की चर्चा की है, क्योंकि गुण के प्रत्यक्ष से गुणी भी प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष भी अनेक प्रकार का होता है, ये जो प्रत्यक्ष होता है वो अनेक प्रकार का होता है, यानी तीन प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। वहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तीन प्रकार के प्रत्यक्ष को स्वीकार किया। एक गुणों को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जो गुण हैं वो बिना गुणी के नहीं रह सकते। गुण दिखाई दे रहा है तो वहाँ गुणी भी दिखाई दे रहा है मानना चाहिए। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। तो संसार में सृष्टि रचना विशेष हमको दिख रहा है संसार में, तो समझ लेना ईश्वर भी दिख रहा है वहाँ पर, वो भी प्रत्यक्ष है हमारे। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष ये सभी को होता है। और दूसरा प्रत्यक्ष है ईश्वर का, कि ईश्वर के द्वारा जो हमारे मन के अंदर भय शंका लज्जा पैदा होती है, डराता है हमको, धमकाता है हमको, भय दिखाता है हमको, लज्जा उत्पन्न करता है, उससे भी पता लगता है कि ईश्वर है, उससे भी ईश्वर का दर्शन होता है। कोई दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष है। और तीसरे प्रकार का प्रत्यक्ष है जो समाधि में होता है, वो हर किसी को नहीं होता है। जो समाधि लगाता है उसको प्रत्यक्ष होता है, और हम जैसे लोग नहीं लगा पाते हैं इसलिए हमको वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। बाकी दो प्रकार के प्रत्यक्ष तो हम सबको है। पकड़ में आ रहा है ना? हम अनुभव करते हैं ना, जब जिससे हम डरते हैं वो हमको पता है यही हमारे सामने, दिख नहीं रहा है लेकिन उसकी अनुभूति हो रही होती है, इसलिए हम वहां नहीं वो है यहीं पर है इसलिए डरता है आदमी। डरता नहीं, डरता है। आप अपने अपने कमरों में हैं और पता लग गया कि स्वामी जी आ गए तो आपको डर लगेगा वहां पर। आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने लग जाएंगे, लेटे हुए तो बैठ जाओगे, कुछ तो करोगे ना, डर लगता है वो। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। ऐसे ही ईश्वर से व्यक्ति डरता है, गलत काम करते समय भय शंका लज्जा ये सब पैदा हो रहे होते हैं, वो भगवान उत्पन्न कर रहा होता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। और जो मुख्य प्रत्यक्ष है, जिस प्रत्यक्ष को हम चाहते हैं, वो समाधि वाला प्रत्यक्ष होता है, वो समाधि लगाने पर होता है। खैर चलिएगा, तो यहां पर यह स्पष्ट किया गया है। सामान्य तो दृष्ट नाम का अनुमान है, एक सामान्य नियम है कि गुणों से गुणी का अनुमान होता है। गुणों को देख करके गुणी का अनुमान करते हैं, गुणों को देख करके गुणी का अनुमान करते हैं, क्योंकि गुण हमेशा द्रव्याश्रित रहते हैं। इसका मतलब आप गुणों को आपने देख लिया, वहां पर द्रव्य भी है उसका भी आपको अनुमान होता है। तो ये एक सामान्य नियम है कि जहां जहां गुण दिखाई दे रहे हों तो समझ लेना वहां वहां द्रव्य है, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकते। स्वतंत्र सत्ता गुणों की नहीं होती है, वो द्रव्याश्रित ही होते हैं। इस सामान्य नियम से हमको बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है, ये बात कही जा रही है। हाँ जी, नहीं रह सकता। केनचित अर्थे न का ये मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, किसी अर्थ का मतलब किसी जाने हुए अर्थ के माध्यम से तुलना नहीं कर रहा है, वहां उपमान दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। आप जहां लिंग लिंगी के संबंध को आपने जाना नहीं, समझा नहीं, जैसे आत्मा के बारे में कोई ऐसा भी आदमी आपको मिलेगा ना, वो आत्मा को जानता है ना उसके गुणों को जानता है, दोनों के संबंध को उसने प्रत्यक्ष ही नहीं किया, यानी एहसास नहीं कर पाए वो व्यक्ति। अब ऐसे व्यक्ति के सामने किसी जाने हुए पदार्थ के द्वारा, केनचित अर्थे न का मतलब किसी जाने हुए पदार्थ के द्वारा, उस जाना हुआ पदार्थ के साथ साथ उसका लिंग भी रहता है, तो लिंग से सामान्यत उस लिंग की समानता से, किस लिंग की समानता, जहां जिस पदार्थ को उसने जान रखा है उस जाने हुए पदार्थ का जो लिंग है उस लिंग की समानता से न जाने हुए पदार्थ न जाने हुए लिंग उनका भी जान लेता है। समानता क्या होगी? कि समानता यह है कि गुण और गुणी अलग नहीं रहते हैं। जैसे यहां पर आपको समझ में आ रहा है तो वहां पर आत्मा के संदर्भ में भी समझ में आ जाएगा। पहले पता नहीं था, पता करवा लिया ना उसको, फिर उसको गुणों का ज्ञान करवा दिया। पहले पता नहीं था दोनों का, और उसका उदाहरण दे दिया, उसका उदाहरण देकर के अब उसके गुणों को पता लगवा लिया उससे। देखो आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर प्रयत्न है, उसको पता लगा लिया, लगवाया मतलब, गुणों का प्रत्यक्ष करवा दिया उसको, अब अप्रत्यक्ष आत्मा का अनुमान करवाएंगे उसको, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब एक सूत्र पूरा हो गया है, उसका भाष्य भी पूरा हो गया है। अब अंत में एक बात कही जा रही है कि सूत्र में त्रिविधम एक शब्द आया है, त्रिविधम अनुमान तीन प्रकार का होता है। तो भाष्यकार वैसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं हमको, यदि किसी के मन में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है तो उसका निवारण किया जा रहा है। विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे, इस विभाग वचन से ही तीन प्रकार का अनुमान होता है, यह सिद्ध है। यदि मैं सूत्र ऐसा बोलूं, इधर देखिएगा, सूत्र देखिएगा, अत तत्पूर्वकम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, पकड़ में आ रहा है, अथ तत्पूर्वकम अनुमानम, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम। तो पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम क्या है, यह विभाग है, अनुमान के विभाग किया, तो इस विभाग से ही तीन प्रकार का अनुमान होता है, अपने आप सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जब अपने आप तीन प्रकार का प्रमाण सिद्ध होता है तो फिर आपने सूत्र में फिर भी त्रिविधम शब्द क्यों जोड़ा है, अनावश्यक है, ये व्यर्थ है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, पकड़ में आ रहा है। जब आपने ये कहा है पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, इस विभाग से पता लग रहा है ना कि अनुमान तीन प्रकार का होता है, उसके बावजूद भी त्रिविधम शब्द आपने जानबूझ के क्यों जोड़ा, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो यही कहना चाह रहे, विभाग वचनाद एव, विभाग वचन से ही, अनुमान का जो विभाग आपने किया है उस विभाग से ही अनुमान तीन प्रकार का होता है, त्रिविधम इति सिद्धे, त्रिविधम तीन प्रकार का अनुमान होता है, यह सिद्ध होने पर, यानी त्रिविधम शब्द को न रखने पर भी त्रिविधम का पता लगता है, ऐसा सिद्ध होने पर त्रिविध वचनम, फिर भी आपने त्रिविध शब्द को वहां जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, तो उसका समाधान कर रहे हैं। महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य सूत्रकारस्य अन्यस्मिन् वाक्य लाघवे अनादरः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं महतो महाविषयस्य न्यायस्य, ये न्यायस्य का विशेषण है, महत और महाविषयस्य शब्द दोनों, ये जो न्याय है जिस न्याय को बताना चाह रहे हम, और ये न्याय कैसा है, महाविषयस्य, ये बहुत बड़ा विषय है, महान विषय वाला है, ठीक है, और महता सब बहुत महान है, बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। न्याय से यहां पर मुख्य रूप से अनुमान को लेना है। तो महाविषयस्य, महाविषयस्य महता न्यायस्य, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा, महाविषयस्य महतः न्यायस्य, महान विषय वाले महान न्यायिका या महान विषय वाले महान न्यायिको, लघीयसा सूत्रेना, एक बहुत छोटे सूत्र से, उपदेशात उपदेश किया गया होने से, इतने बड़े महान विषय वाले न्याय को हमने बहुत छोटे से सूत्र से उपदेश किया है। परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य, बहुत छोटा, परम का मतलब है वाक्य, लाघवम का मतलब है छोटा वाक्य, और उसमें परम जोड़ दिया तो बहुत छोटा वाक्य बना करके हमने सूत्र बनाया, ऐसे मन्यमानस्य सूत्रकारस्य, ऐसा मानने वाले सूत्रकार का, अन्यस्मिन वाक्य लागवे, और उससे भी छोटा अगर हम बना देते तो बहुत गलत हो जाएगा, तो अनादरा वो अभिष्ट नहीं है, उससे हम छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय बहुत बड़ा है, इतने बड़े न्याय को हमने एक छोटे से सूत्र में बताया, और उसको भी और छोटा कर दें हम ऐसा नहीं चाहते। कुछ समझ में आ रहा है जी? मतलब इतने बड़े न्याय को हमने एक छोटे से सूत्र में बोल दिया, इतना बड़ा, कितना बड़ा क्षेत्र है न्याय का, मतलब इतने बड़ा शास्त्र है, इतने बड़े शास्त्र को हम एक छोटे से सूत्र में बोला है, और उसको भी आप और छोटा बनवा रहे हो आप हमसे, फिर तो हम ऐसा नहीं चाहते, और उससे भी छोटा सूत्र बनाने में हमारा, हमारी रुचि नहीं है, अनादरा का मतलब है हमारी उसमें रुचि नहीं है, हम उसका आदर नहीं करते इससे भी छोटा। तथाचा तथाचा अयम अस्ति इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्ता, तथा च उसी प्रकार से और भी न्याय दर्शनकार गौतम ऋषि जो है इत्थम भूतेन इस प्रकार के वाक्य विकल्पेन इस प्रकार के सूत्रों के विकल्प से वो अनेकत्र प्रवृत्त होते हैं। मतलब इसी प्रकार के सूत्र और जगह पर भी बनाया उन्होंने। कहाँ कहाँ बनाया तो उसको गिनाया, सिद्धांते सिद्धांत के बारे में भी बहुत छोटा सा सूत्र बनाया, छलह छल के बारे में भी उन्होंने बहुत छोटा सूत्र बनाया, शब्द आदिशु और शब्द प्रमाण आदि के बारे में भी उन्होंने बहुत छोटे छोटे सूत्र बनाए। बहुलम समाचार शास्त्र इति, बहुलम समाचार अनेकत्र ये समाचार, समाचार है रीति पद्धति, समाचार का मतलब यह रीति है पद्धति है, ऐसे अनेकत्र ऐसी पद्धति ऐसी रीति को लेकर के शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। पकड़ में आया? बहुलम का मतलब है बहुत अधिक, समाचार है समाचार का मतलब है रीति, बहुत अधिक ऐसी रीति ऐसी पद्धति को लेकर के शास्त्र शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। अंत में उपसंहार कर रहे हैं भाष्यकार, सद विषयम च प्रत्यक्षम असद सद असद विषयम च अनुमानम। ये वार्तिक है, सद विषयम च प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष सद विषय वाला है, सद का मतलब है वर्तमान विषयम, प्रत्यक्षम वर्तमान विषयम भवति, प्रत्यक्ष जो भी होता है वो वर्तमान में ही होता है, प्रत्यक्ष वर्तमान विषय वाला होता है। फिर कहा सद असद विषयम च अनुमानम, और अनुमान जो होता है वो सद विषय वाला भी होता है असद विषय वाला भी होता है। सद विषय का मतलब वर्तमान विषय वाला, अनुमान जो है वर्तमान में भी होता है और बिना वर्तमान के भी होता है। असद का मतलब है वर्तमान से भिन्न क्या है, भूत और भविष्य। इसका अर्थ हो गया अनुमान प्रमाण वर्तमान और भविष्यत भूत वाला भी होता है, या भूत भविष्यत वाला होता है, वर्तमान भूत और भविष्यत विषय वाला अनुमान होता है और प्रत्यक्ष केवल वर्तमान विषय वाला होता है। इसका मतलब अनुमान बहुत बड़ा हो गया प्रत्यक्ष से। कस्मात ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, तो कहते हैं त्रैकाल्य ग्रहणात्, अनुमान से तीनों कालों का तीनों कालों के विषय गृहित होते हैं, त्रैकाल्य ग्रहणात् तीनों कालों के विषय गृहित होते हैं, यानी तीनों कालों के विषयों का ज्ञान अनुमान से होता है। त्रिकाल युक्ता अर्थाः अनुमानेन गृह्यन्ते, भाष्य से स्पष्ट कर दिया, वार्तिक सिक्को खोला है, त्रिकाल युक्ता अर्थात तीनों कालों से युक्त जितने भी अर्थ पदार्थ हैं, तीनों कालों से युक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब पदार्थ अनुमानेन गृह्यन्ते अनुमान प्रमाण से जाने जाते हैं, गृहित होते हैं। देखिए कैसे गृहित होते हैं, भविष्यति इति अनुमीयते, वृष्टि भविष्यति इति अनुमीयते, बरसात होगी ऐसा अनुमान होता है, ये भविष्यत काल का अनुमान करवा रहा है। भवति इति च वृष्टि भवती च, वृष्टि हो रही है ये अनुमान होता है वर्तमान काल में भी, कमरे के अंदर बैठा है आवाज सुन रहा है बरसात की जो आवाज आ रही है होती ना, उस आवाज को सुन करके वृष्टि भवती वृष्टि हो रही है उसका भी अनुमान करता है, वर्तमान का भी अनुमान कर लेता है। अभूदिति बरसात हो गई है उसका भी अनुमान कर लेता है। स्पष्ट हो गया जी, इसलिए कह रहे हैं अब अंत में कह रहे हैं ये जो वार्तिक में असत शब्द आया है ये असत को असत क्यों कहा यहाँ पर, तो उसको समझा रहे हैं असत च खलु, ये जो असत है अतीत अनागतम च इति, अतीत और अनागत को असत शब्द से कहा गया है, यानी भूत और भविष्यत को असत शब्द से कहा गया है। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी ऐसा है भाष्यकार जहाँ अपेक्षा उनको लगती है कि वहाँ वार्तिक बना करके फिर उसकी व्याख्या करते हैं, जहाँ उनको अपेक्षा नहीं लगती बिना वार्तिक के फिर उसको समझाते हैं। जरूरी नहीं है हर बात को समझाने के लिए वार्तिक बनाए, भले ही भेद हो, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जहाँ उनको लगता है यहाँ वार्तिक के रूप में बता करके समझाना चाहिए वह वार्तिक बना करके फिर उसका व्याख्यान करके समझाए, और जहाँ उनको अपेक्षा नहीं लगती यहाँ वार्तिक बनाने की इसलिए नहीं बनाए। ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ के लिए उन्होंने वार्तिक बनाया और समझा दिया, उसी बात को दूसरे शब्दों से समझाने के लिए भी वार्तिक बनाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नियम नहीं है ना, स्वतंत्र है व्यक्ति। ऐसा नहीं, इम्पॉर्टेंट हो तो ही वार्तिक बनाया जाता, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वत अब इतने सारे सूत्र आप पढ़ेंगे, कितने सूत्र हैं न्याय दर्शन में आप बताइए, इसके अनुसार हाँ 543 तो जितने भी मान लीजिए 530 मान करके चलेंगे, इतने सारे सूत्रों के ऊपर एक एक सूत्र के ऊपर एक एक वार्तिक होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जहाँ बिना वार्तिक के भी समझा सकते हैं वहाँ बिना वार्तिक के समझाए, और जहाँ वार्तिक बताना अपेक्षित माना है वहाँ वार्तिक बना के समझाए, तो कोई नियम नहीं है। भाष्यकार स्वतंत्र है, व्याख्या जो है व्याख्या करने में स्वतंत्र है, वो जो बात सामने रख करके बताना चाहता है उस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वो वार्तिक बना करके समझाया, जहाँ सरल लगता है वहाँ वार्तिक बनाए बिना समझा दिया, बस इतना अंतर है। चलिए हम आगे, अथ उपमानम, चौथा प्रमाण बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष नहीं तीसरा प्रमाण, चौथा नहीं तीसरा प्रमाण, अभी तक तो दो ही प्रमाण हुए ना, प्रत्यक्ष और अनुमान हुए, तो अथ उपमानम तीसरा प्रमाण आया है, उपमान। उपमान को उपमान क्यों कहते हैं तो समझा रहे हैं सूत्रकार, बोलिए, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, तो उपमान को समझाया है प्रसिद्ध साधर्म्यात्, प्रसिद्ध साधर्म से, यानी जो वस्तु प्रसिद्ध है उस प्रसिद्ध पदार्थ का जो धर्म है वो धर्म भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध वस्तु के धर्म भी प्रसिद्ध है, ऐसे साध्यर्म से समानता से उस प्रसिद्ध वस्तु की समान धर्म से साध्य, जिस धर्म को सिद्ध करना है वो है साध्य, जिस धर्म को सिद्ध करना है वो साध्य, उस साध्य को साधनम सिद्ध करने वाला है वो धर्म, प्रसिद्ध साध्यर्म जो है वो साध्य को सिद्ध करने वाला है इसलिए उसको उपमानम उपमान कहते हैं। शब्दार्थ ये होगा प्रसिद्ध साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला उपमान होता है, साध्य साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य पदार्थ, और साधनम का अर्थ है सिद्ध करने वाला साधन, प्रसिद्ध साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है उसको उपमान कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी, भाष्य को देखिएगा, प्रज्ञातेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनम उपमानम इति, ये वार्तिक हो गया। प्रज्ञातेन, प्रज्ञातेन अर्थात ज्ञातेन, जिसको हमने जाना है, जाने गए धर्म प्रज्ञातेन, जाना गया धर्म उस धर्म की सामान्यात समानता से, जाने गए धर्म की समानता से, प्रज्ञापनीयस्य, प्रज्ञापनीय का अर्थ होता है जानने योग्य बताने योग्य, जानने योग्य वस्तु को प्रज्ञापनम बताया जाता है, जाने गए धर्म की समानता से जानने योग्य पदार्थ को प्रज्ञापनम बताया जाता है, जिससे उसको उपमानम उपमान कहते हैं। स्पष्ट हो गया, हाँ जी, प्रज्ञातेन धर्मेन, जाने गए धर्म से, तो यहां से अर्थ नहीं करेंगे, जाने गए धर्म की सामान्यात समानता से, जिस धर्म को आपने जान लिया है उस धर्म की समानता से, सामान्यात समानता से, प्रज्ञापनीयस्य, जानने योग्य धर्म को प्रज्ञापनम बताना, जिससे होता है उसको उपमानम उपमान कहते हैं। उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा यथा गौ एवं गवय इति, यथा गौ एवं गवय इति। अब मेरी ओर देखिएगा, मैं एक जंगल में गया था जी, मैं किसी को बता रहा हूं, बच्चे हैं मेरे सामने, देखो मैं एक जंगल में गया था, वहां बहुत सारे जंतुओं को देखा, उसमें से एक नील गाय को देखा, ऐसा उसने बोला, एक नील गाय को देखा। बच्चे ने पूछा नील गाय क्या होता है, ये नील गाय क्या होती है? तो उसने कहा यथा गौ एवं गवया, जैसी ये गाय होती है ना वैसे ही नील गाय होता है, वैसा ही नील गाय होता है, उसने उनको बोला। उनको बोलने से उसने समझ लिया, अच्छा जैसी ये गाय होती है ना वैसी ही वैसा ही नील गाय होता है, उसने समझ लिया। तो यथा गौ, जैसी ये गाय है वैसा ही नील गाय होता है, यथा गौ एवं गवया, ये उपमान है। स्पष्ट हो गया? अब प्रश्न किया जा रहा है, किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते, ये जो उपमा देकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो शब्द प्रमाण है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये तो शब्द प्रमाण है, ये तो शब्द प्रमाण में जाता, उपमान कैसे कह रहे इसको? मतलब मैं उसको नील गाय समझा रहा हूं, ठीक है जी, जैसी ये गाय होती है वैसा ही नील गाय होता है, तो शब्दों से तो समझा रहा हूं उसको, और शब्दों से उसने नील गाय के बारे में जान लिया। पकड़ में आ रहा है जी आप? तो ये तो शब्द प्रमाण में जाना चाहिए, तो आप उपमान कैसे कह रहे हैं, कैसे सिद्ध कर रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं। किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते, अत्र यहां पर आप उपमान से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अत्र यहां पर उपमानेन, उपमान के द्वारा किम क्रियते, किसको सिद्ध करना चाहते हैं, किसको सिद्ध कर रहे हैं आप? अब उसको समझाया जा रहा है, यदा खलु अयम, यदा जब खलु निश्चय से अयम, ये जो जानने वाला बच्चा है, गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, जब ये जाता ये बच्चा गवा गाय का समान धर्म को प्रतिपद्यते देखता है, कहां पर? वो भी गया जंगल में, गाय को तो जानता ही है पहले से, गाय को देख रखा है, और गाय के अंदर जो धर्म है उस धर्म को वहां जंगल में जिस पशु में देख रहा होता है। पकड़ में आ रहे? यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, जब ये जाता बालक बच्चा गवा गाय का जो समान धर्म है उस समान धर्म को उस जंगल में रहने वाले किसी पशु में प्रतिपद्यते जानता है, तदा उस स्थिति में प्रत्यक्षता तम अर्थम प्रतिपद्यते, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष करता हुआ तम अर्थम प्रतिपद्यते, उस गवय को अच्छी तरह अनुभव करता है, वहां उपमान सार्थक होता है। हाँ जी जी, हाँ बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। 95 अंक लाए हैं और ऊपर से एक 6 और जुड़ गया, 0.6, 96 के आसपास, बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है, अब अच्छी बात ये होनी चाहिए कि उनको सीट मिले आगे दिल्ली में, क्योंकि पिछले साल इतना ऊपर चला गया था। हाँ जी, पिछली बार 97 के ऊपर गया था, मतलब 97 से बहुत सारे जो कॉलेज वहां पर है उनमें 97 के ऊपर ही गया। हाँ, उसमें पहले 95 से ऊपर आता तो आता था, अब तो 99 के ऊपर गया, देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, यानी 100% मेहनत करना पड़ेगा आदमी को। अच्छी बात है, ये थोड़ा हमारे ब्रह्मचारियों को भी प्रेरणा करो इनसे। ये जब परीक्षा, हाँ जी, ठीक है ठीक है। देखिए योग्यता को भी जो देखो और प्रतिशत को भी देखो, वहां पर जो इतना प्रतिशत जिसको आता है उसके साथ में उसकी योग्यता भी होती है और प्रतिशत भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अलग है। मैं मानता हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि योग्यता के साथ साथ आप प्रतिशत को भी लाइए, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्या क्या कह रहे हैं, पढ़ना चाहिए, वो नहीं आते है ना, हाँ ये तो ये दादी को दादा को सोचना चाहिए ना। हाँ जी क्या कह रहे हैं बच्चे, हाँ ये तो दादा, नहीं ये तो दादी, अब दूसरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, ये तो दादा दादी को सोचना चाहिए, कम से कम अपने बच्चों को तो हम नहीं पढ़ा पाए, कम से कम पोते पोतियों को तो गुरुकुलों में पढ़ा है, बस वही बात हम कर रहे हैं। चलिए अब इसको यहीं पर विराम देते हैं, अपने प्रसंग पर आते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब बच्चा जंगल में जाता है तो गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, गाय के समान धर्म को सामने दिखने वाले पशु में देखता है, तदा उस स्थिति में प्रत्यक्षता तम अर्थम प्रतिपद्यते, तब वो प्रत्यक्ष देखता हुआ उस अर्थ को समझता है कि हाँ यही नील गाय है। यदि पहले इस बात को नहीं जाना होता, भले ही उसके सामने नील गाय आ जाता तो वो नहीं पहचानता ये नील गाय है, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर उसको ये नहीं बताया गया हो कि ये नील गाय इस तरह का होता है तो उसका उसके दिमाग में वो संजा संजी शब्द घूमेंगे नहीं, जैसा जैसी गाय होती वैसे ही नील गाय होता है, ये बात उसको समझ में ही नहीं आएगा ना, उसको पता ही नहीं चल पाया। भले उसके सामने नील गाय आ रहा है तो हाँ ठीक है कोई पशु ऐसा मान करके चले जाएगा, लेकिन उसको पहले से पता लग गया कि किसी से सुना है उसने जैसी गाय होती है वैसे ही नील गाय होता है, अब वहां उसको लगाता है जो धर्म उन्होंने बताया था वो धर्म इस पशु में मिल रहा है, इसलिए इसी को नील गाय कहते हैं, तब वहां उपमान सार्थक हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है एक वार्तिक के माध्यम से, समाख्या संबंध प्रतिपत्ति उपमानार्थ इत्याह, उपमानार्थम है ये, थह है थम है, हाँ नहीं वो तो अलग बात, इत्याह तो किसी के साथ जोड़ सकते हैं ना, प्रत्यक्षम इत्याह, व्यवसायात्मकम इत्याह, उसका झगड़ा नहीं है, उपमानार्थम भी हो सकता है, उपमानार्थम लिखा है थ, तो ठीक है उपमानार्थ ये भी कह सकते हैं। हाँ जी, समाख्या संबंध प्रतिपत्ति, समाख्या संबंध, समाख्या संबंध कहते हैं संज्ञा संजी संबंध को, संज्ञा संजी जो संबंध है, यानी एक होता है संज्ञा का मतलब नाम और संजी का मतलब पदार्थ, वो नाम जिसका है उसको संजी कहते हैं, संजी जैसे गुण और गुणी ऐसे संज्ञा और संजी, तो संज्ञा संजी नाम और पदार्थ इन दोनों का जो संबंध है, ये दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध का प्रतिपत्ति जानना, संज्ञा संजी संबंध को प्रतिपत्ति जानना उपमानार्था उपमान के लिए होता है, उपमान के लिए संज्ञा संजी संबंध को जानना होता है, कब जानना होता है, जब पदार्थ सामने दिखाई दे, जब जिस पदार्थ के बारे में समझाया गया था वो पदार्थ जब सामने दिखाई देता है तब वो संज्ञा समझी संबंध को वहां लगाता है। जैसी गाय होती है वैसा ही नील गाय होती है, ये जो संज्ञा और संजी का जो संबंध है, नाम और पदार्थ का आपस में जो संबंध है उस संबंध को उस पदार्थ में लगाता है, तो उपमानार्थ ये उपमान के लिए होता है, संज्ञा संजी का जो संबंध जो है ये उपमान के लिए होता है वहां पर, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ तो अर्थम लगो, मैं तो कही रहा था अर्थम लगा सकते, उपमान अर्थम। तो संज्ञा संजी सम, हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, प्रतिपत्ति है तो उपमानार्था होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब ये जो प्रतिपत्ति है ये प्रतिपत्ति किसके लिए है, उपमान के लिए है, ये कहना चाह रहे। ये जो प्रतिपत्ति, ये प्रतिपत्ति का मतलब जानना, संज्ञा समाख्या संबंध को जानना, संज्ञा संजी संबंध को जानना, ये किसके लिए है, उपमान के लिए है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर विशेष विशेषण बनाते हैं तो कुछ नियत लिंग भी होते हैं कुछ चीजों के, ठीक है। तो वहां पर जैसे पीछे भी आया था ना, किसी में नपुंसक लिंग है तो किसी में पुल्लिंग है, उसके जो मूल शब्द जो है नियत लिंग वाले होते हैं ना, तो विशेष विशेषण जब लग जाते हैं तो वहां पर विशेषण में यदि विशेषण वाले शब्द शब्द नियत लिंग वाला होता है तो उसका जो लिंग होगा वो वही लिंग लगाएंगे वहां पर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो ये प्रतिपत्ति शब्द है, स्त्रीलिंग है। ये प्रतिपत्ति तो स्त्रीलिंग है, तो इसका विशेषण है वो तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। हाँ, वो भी फिर उपना उपमानार्था होना चाहिए उनके आधार पर। तो मैं ये कह रहा था कि विशेषण विशेषण माने तो उपमानार्था कैसे हो जाएगा। तो प्रतिपत्ति स्त्रीलिंग में है ना, प्रतिपत्ति जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो अगर उसका विशेषण अगर मानेंगे तो उपमानार्था दीर्घ आकार होना चाहिए, पर ऐसा उसका विशेषण के रूप में नहीं है ये, अलग अलग है। प्रतिपत्ति जो है वो उपमान के लिए है, ये कहना चाह रहे। क्या कोई मिसप्रिंट नहीं है, उपमानार्थम भी बोल सकते हो, उपमानार्था भी बोल सकते, कोई अंतर नहीं है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर उपमानार्थम है तो फिर वहां पर बिंदी होता बस। हाँ, बिंदी नहीं होती। हाँ, अगर मकार होता तो आगे मकान है, पूरा मकान। हाँ, तो पूरा मकान, अगर मकार भी नहीं लगाते हैं वहां तक, कॉमा भी लगा करके बिंदी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आगे अगर स्वर है अच्छ आगे होते हुए भी वहां पर मकार न लिख करके अनुस्वार लगा करके कॉमा लगा सकते हो, परंतु यहाँ पर उपमानार्था भी बोल सकते हो, उपमानार्थम भी बोल सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ उपमानार्थम भी समझ सकते हो, उपमानार्था भी समझ सकते हो, क्योंकि मेरे को स्पष्ट नहीं है यहाँ उपमानार्थम होना चाहिए उपमानार्था होना चाहिए, दोनों हो सकते हैं। ऐसा है, आपने ये भी तो पढ़ा है ना, अव्ययों में भी कहीं कहीं विभक्ति भी लग जाता है, आपने पढ़ा था ना, तो ये मान करके चल सकते हो आप, यहाँ उपमानार्थम भी हो सकता है उपमानार्था भी हो सकता है। माना वहां जाता है जहां संशय इत्यादि मतलब ज्यादा दिक्कत हो रही है, अर्थम कर सकते हैं, समस्या की बात नहीं, अगर अर्था भी कहेंगे तो भी कोई समस्या तो आएगा, तो फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर देखो देखो, जब दो कर सकते हैं तो फिर आग्रह मत किया करो। हाँ, तो बस ठीक है ना, इस पर चर्चा क्या करना है, चर्चा नहीं है, नहीं है ना, चर्चा नहीं होता तो चर्चा कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो समझना समझ लेना, उपमानार्थम समझना चाहते हो तो उपमानार्थम समझ लेना। इत्याह, इसलिए कहा है यथा गौ एवं गवय, यथा गौ एवं गवय इति उपमाने प्रयुक्ते, जब ये उपमान का प्रयोग जहां किया जाता है, जैसी गाय है वैसा ही नील गाय, ऐसा उपमान का प्रयोग करने पर गवा समान धर्मम, गाय के समान धर्म को, समान धर्मम अर्थम, समान धर्म वाले जो अर्थ है जिसको देख रहा है, कैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से उपलब्ध माना, जानता हुआ, प्रत्यक्ष करता हुआ। अस्य गवय शब्द संज्ञा इति, अस्य पदार्थस्य गवय गवय शब्द, इस पदार्थ का जो नील गाय रूपी जो पदार्थ है उसका गवय शब्द संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते, वहाँ उस नील गाय को देखता हुआ संज्ञा संजी संबंध को अच्छी तरह प्रत्यक्ष कर लेता है। पकड़ में आया जी? और भी उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। यथा मुदगस तथा मुदग पर्णी, यथा माशस तथा माश पर्णी, ऐसा है मेरे को जंगल में जाना है। ये कौन सा पहाड़ है? ये पीछे अरावली पहाड़ है। तो अरावली में जाना है, मतलब मेरे को पुष्कर जाना है। पुष्कर जाते हुए इस पहाड़ के ऊपर कुछ औषधियां लेनी है। अब मौसम चल रहा है सितंबर अक्टूबर का, बरसात का मौसम चला गया, और हरियाली बहुत हो गई है, पहाड़ों के ऊपर भी बहुत पेड़ पौधे उग गए हैं, और मेरे को वहां से दो चीज़ें लानी हैं। और उस पहाड़ों के ऊपर कुछ लोग रहते भी हैं, हर उनसे हमने पूछा जी मेरे को मुदगपर्णी चाहिए, माशपर्णी चाहिए, एक पेड़ होता है मुदगपर्णी माशपर्णी, ठीक है जी, ये जानते हैं। तो उस जंगल मतलब वहाँ रहने वाले से मैंने पूछा जी मेरे को एक औषधि बनानी है, मेरे को दो पेड़ चाहिए, एक मुदगपर्णी एक माशपर्णी। अब दिमाग की इधर उधर मत दौड़ाना, एक नाम होता है पेड़ का मुदगपर्णी, इतना समझ लो तो आपको समझ में आएगा। अब वो मत बताओ ना अभी, मैं जानबूझ करके तो नहीं बता रहा हूँ। एक मुदगपर्णी नामक पौधा है और एक माशपर्णी नामक पौधा है, वो मेरे को लाना है क्योंकि मैं वैद्य हूँ और उससे पूछ रहा हूँ, और मैं नहीं जानता हूँ ये मुदगपर्णी और माशपर्णी किस तरह का पौधा होता है। तो जंगल में रहने वाला मेरे से कहता है देखो जी आप ये तो जानते होंगे ना, क्या मूंग के पौधे को जानते हो ना? हाँ मूंग के पौधे को मैं जानता हूँ। और उड़द के पौधे को जानते हो ना? तो मैंने कहा हाँ उड़द के पौधे को भी जानता हूँ। बस जैसे उड़द का पौधा होता है, जैसे मूंग का पौधा होता है, ऐसे ही मुदगपर्णी और माशपर्णी होते हैं, उसने बोला मेरे। अब समझ में आ गया? फिर अब मैं गया जंगल में, जाकर के वहां देखा तो मेरे को मूंग के पौधे के समान जो पौधा दिखाई दिया उसको मैंने मुदगपर्णी समझ लिया, और उड़द के पौधे के समान जो पौधा दिखाई दिया उसको मैंने माशपर्णी समझ लिया, बस हो गया। यही बात कहना चाह रहे। अब आ जाइए उदाहरण में। यथा मुदगस तथा मुदगपर्णी, यथा माशस तथा माशपर्णी, ये मैंने उपमान दे करके यानी वो जंगल वाला आदमी ने मेरे को बोला है, शब्दों से बोला अभी। यथा मुदगस तथा मुदगपर्णी, देखो जी जैसे मूंग का पौधा होता है वैसे ही मुदगपर्णी का पौधा होता है। फिर कहा वो यथा माशस तथा माशपर्णी, जैसे उड़द का पौधा होता है वैसे ही उड़द माशपर्णी भी उसी प्रकार का होता है, उसने बोला। इति उपमाने प्रयुक्ते, ऐसा उपमान का प्रयोग करने पर, उपमानात उस उपमान को सुन करके संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमानः, मैं अब जंगल में चला गया उस उपमान को सुन करके, वहां जाकर के पौधों को देख रहा हूं, तो उपमानात उस उपमान से संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमानः, फिर वहां मेरे को एक पौधा दिखाई दिया, दोनों पौधे दिखाई दिए मान लीजिएगा, तो वहां संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमाना, जो उसने बोला था, क्या बोला था? जैसे मुदक जैसे मूंग होता है वैसे मूंग पर्णी होता है, और जैसे उड़द होता है वैसे उड़द पर्णी होता है, तो ऐसे वहां प्रतिपद्यमाना, मैं वहां पर पौधे को साक्षात प्रतिपद्य यानी जान लिया। जान करके ताम औषधिम, उस औषधि को मुदगपर्णी नामक या माशपर्णी नामक औषधि को भेषज्याय, चिकित्सा के लिए आहरति, वो ले आता है। एवं अन्यो अपि उपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्यः, एवं इसी प्रकार से अन्यो उपमानस्य, उपमान के बहुत सारे उदाहरण लोक में विषय विषय बनते हैं, ऐसे बुभुत्सितव्य जान लेना चाहिए। पकड़ में आ गए? तो उपमान का प्रसंग पूरा हो गया। उपमान को उपमान क्यों कहते हैं तो स्पष्ट कर दिया, प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, ये बोल दिया था। अतः शब्द, तीन प्रमाण हो चुके हैं, चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ेंगे ना, समय है अभी पास अपने पास। आप्तोपदेश शब्द सरल सूत्र है, अभी एकदम थको मत, अभी इतने जल्दी मत थको, बहुत सारा बहुत बड़ा शास्त्र बचा हुआ है, उसको पढ़ते हुए कैसे फिर। हाँ जी बोलिए। आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं, बहुत सरल है। चलें आगे। हाँ जी सूत्रार्थ बहुत सरल है, लिखना चाहे लिख दीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आता लिख लीजिएगा। आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। अब आप्त को आप्त क्यों कहते हैं, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा, आप्त को आप्त क्यों कहते हैं, वो कहते हैं साक्षात्कृत धर्मा, जिसने वस्तु को अनुभव किया है, जिसने वस्तु को साक्षात अनुभव किया है। यह साक्षात का मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, याद रखना, ये समझ लेना। साक्षात का प्रत्यक्ष भी होता है और भी होता है। साक्षात का मतलब है सभी विषयों के बारे में साक्षात कोई नहीं कर सकता मनुष्य। तो साक्षात कृत धर्म का अर्थ है जिसने वस्तुओं को ठीक ठीक जाना है, जिसने वस्तुओं के स्वरूप को यथार्थ जाना है, उसको कहते हैं साक्षात कृत धर्मा आप्तः। हाँ जी क्या? हाँ ऋषि भी ऐसे ही होते हैं ना। हाँ साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के लिए अक्सर आता है, ठीक है ना। तो ऋषि लोग भी सभी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना, प्रलय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन प्रलय के बारे में बताते हैं ना, और सूर्य के बारे में, बहुत सारे पदार्थों के बारे में बताते हैं, सब पदार्थों का प्रत्यक्ष थोड़ा वो करते हैं। इसलिए वहां पर आप्तोपदेश के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है ना, यथा दृष्ट यथा अनुमित, यथा दृष्ट यथा अनुमित, जैसा देखा जैसा अनुमान किया, वहाँ ये कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष भी और अनुमान से भी वो जानते हैं आप तो लोग, केवल प्रत्यक्ष से नहीं जानते, प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान से भी जानते हैं। मैंने अनुमान करके फिर आपको बता रहा हूँ, और या मैंने प्रत्यक्ष किया और प्रत्यक्ष करके आपको बता रहा हूँ, तो मेरे द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ भी होता है और अनुमान किया हुआ भी होता है। तो ऋषि लोग भी प्रत्यक्ष करके भी बताते हैं और अनुमान करके भी बताते हैं, सबका प्रत्यक्ष कर नहीं सकता मनुष्य। तो कह रहे हैं आप तो जो होते हैं वो साक्षात्कृत धर्म होते हैं, वस्तुओं के स्वरूपों को ठीक ठीक जाने हुए होते हैं। फिर कह रहे हैं यथा दृष्टस्य अर्थस्य, जैसा अर्थ को उन्होंने देखा अनुभव किया, ऐसे अर्थ को चिक्यापयिषया बताने की इच्छा से, दूसरों को बताने की इच्छा से, प्रयुक्तः प्रेरित होकर उपदेष्टा उपदेश करते हैं। चिक्यापयिषया ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, बताने की इच्छा से। दूसरों को बताने की इच्छा से प्रयुक्ता प्रेरित होकर के उपदेष्टा उपदेश करते हैं। यह उपदेश करने वाला होता है, क्योंकि उपदेष्ट भी शब्द है ना, उपदेष्टा उपदेश करने वाला। साक्षात करणम अर्थस्य आप्ति, अब आप्त शब्द को समझा रहे हैं। आप्त शब्द की परिभाषा अपने ढंग से करते हैं ऋषि। साक्षात करणम अर्थस्य, अर्थ को साक्षात करना, अर्थ को ठीक ठीक जानना आप्ति कहलाता है। आप्ति का मतलब प्राप्ति, किसी पदार्थ को प्राप्त करना, किस रूप में, वो जिस रूप में वो पदार्थ है उसी रूप में उसको जानना आप्ति कहलाता है, आप्ति। और त्रया प्रवर्तते, उस आप्ति से जो प्रवृत्त होता है उसको आप्ता कहते हैं। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है। और ये जो आप्त का जो लक्षण है वो मनुष्य मात्र में घटित होता है, इस बात को समझा रहे हैं। ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम। और ये आप्तता जो है, आप्तत्व जो है, ये सभी के लिए लागू होता है, ऋषि के लिए भी, आर्य व्यक्ति के लिए ही, और म्लेच्छ व्यक्ति के लिए भी। म्लेच्छ का मतलब अनार्य, ऋषि आर्य और अनार्य, इन सब के लिए समान रूप से लक्षण है ये। यानी आप्त व्यक्ति ऋषि भी होता है, आर्य व्यक्ति भी होता है, और अनार्य व्यक्ति भी आप्त होता है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी समान रूप से ये आप्त का लक्षण सबके साथ लागू होता है। तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, तथा च ऐसा मानने पर ही सभी लोगों का परस्पर व्यवहार हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आप व्यवहार लोक में नहीं कर पाएंगे। एवं ए भी प्रमाणी देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहारा प्रकल्पन्ते न अतो अन्यथा इति। एवं इस प्रकार से ए भी प्रमाणे, इन चार प्रकार के प्रमाणों से देव देवता लोग, मनुष्य मनुष्य लोग, और तिरश्चाम तिरिय कीट पतंग आदि, ये सब के सब अपने अपने व्यवहार के लिए समर्थ होते हैं, न अतो अन्यथा इति, इसके बिना वो समर्थ नहीं होते हैं। पकड़ में, हाँ जी वापस बोलूं। एवं इस प्रकार से ए भी प्रमाणे, इन चार प्रकार के प्रमाणों से, इन चार प्रकार के प्रमाणों के द्वारा देवलोक, जिनको आप देवता कहते हैं, मनुष्य जिनको आप मनुष्य कहते हैं, और तिरश्चाम का मतलब तिरिय कीट पतंग आदि मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी, ये सब के सब व्यवहारा प्रकल्पन्ते, अपने अपने व्यवहारों को चलाते हैं। अजी हाँ हाँ, तिरश्चाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। हाँ तिरस है, हाँ तिरसाम नहीं, तिरश्चाम है ना ये, तो ये बनेगा तिरश्चाम, नहीं तिरा नहीं बनेगा शायद, तिरश्चा है ना, तिरश, हाँ तो तिरा भी बन सकता है, शा प्रत्यय है ना, मतलब शकार है ना अंत में, तिरस तिरश, हाँ शकार नहीं है ना, तो देखना पड़ेगा तिरा मूल शब्द क्या, ये देखना पड़ेगा। पर ये पूरा शब्द षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इन सब का व्यवहार चलता है। नहीं नहीं, चकार नहीं है यहां पर, तिरश्च शब्द है, तिरश्च तिरियंग ऐसा तो नहीं है, तिरियम तिरियंग तिरियंग तिरियक तिरियंचो तिरियंच नहीं, तिरियंग तिरियंश ऐसा कुछ हो, वो देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा कि ये मूल शब्द क्या होता है। तो मनुष्य लोग तो चारों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, मनुष्य लोग चारों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्येतर जो योनियों में रहने वाले पशु आदि है वो चारों का प्रयोग नहीं करते, वो प्रत्यक्ष का और अनुमान का प्रयोग करते हैं। पकड़ में आ रहा है, क्योंकि कुत्ता गधा घोड़ा सुअर भी प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करते ही हैं और अनुमान का प्रयोग भी करते हैं। हाँ, मालिक जब बोल रहा होता है ना तो उसको पता लगता है मालिक है वहां पर, तो अनुमान का भी प्रयोग करता है कुत्ता, और प्रत्यक्ष का तो करता ही है, पर शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते। पर वो शब्द प्रमाण ऐसा नहीं होता है ना, शब्द प्रमाण नहीं है वो, तो केवल संकेत कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ही माना जाता है उसका। वो शब्द मतलब वो किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, ऐसा वहां ऐसा नहीं होता है। वहां तो ऐसा वोंग करके उनको प्रत्यक्ष बता रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। जैसे किसी कुत्ते को कोई कहीं खतरा पता लगा, हाँ, उसने आकर दूसरे कुत्ते को बताया, दोनों कुत्ते भागते हैं, हाँ, तो उसका वो शब्द ही तो हुआ उसको। पर वो ऐसा शब्द नहीं है, शब्द प्रमाण अलग प्रकार का होता है ना, उस कुत्ते के द्वारा दूसरे कुत्ते को बताया जाना, हाँ, तो उसका शब्द प्रत्यक्ष है, लेकिन ऐसा भी तो बताया जाता है कि उनकी भाषाएं होती है कुत्ते आदि भी। नहीं नहीं, बताया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो भोंक रहा है उस प्रत्यक्ष से वो अनुमान करता है कि कोई आपत्ति आ रही है, भागो, बस अनुमान करते हैं उससे। वो शब्द प्रमाण नहीं कहलाता उसका, शब्द प्रमाण का तो मनुष्यों के लिए होता है। इधर इधर मत जाइए, पहले ये समझ लीजिएगा कि जब वो भोंकता है ना, वो जो आवाज, जो भयानक आवाज जिस तरह का, उनको पता ऐसा बोलने से ये आपत्ति होती है, ऐसा बोलने से ये आपत्ति है, वो अनुमान करते हैं। तो वो उस प्रत्यक्ष शब्द को सुन करके वो अनुमान करते हैं भी कोई आपत्ति आ रही है, क्या आ रही है यथार्थ समझ में नहीं आता। जैसे मैं बोलता हूँ गाजर, गाजर का मतलब ये होता है, शब्दार्थ संबंध के माध्यम से आप जो अर्थ समझते हो इस तरह का अर्थ वो निश्चित नहीं समझते। पढ़ाए जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो बोलते जैसे बोलते हैं यहाँ जाओ, तुरंत नहीं जाता, उसको अर्थ का ज्ञान हो रहा है शब्द के माध्यम से, जैसा मुझे कहा जा रहा है, तो उसके लिए शब्द का माना वो तुक होता है, अनुमान करते हैं वहाँ पर। खैर हो सकता है आपकी बात और इस पर विचार कर लेना, मैं और क्या कह सकता हूँ। वो तो ध्वनि को जो पहचान रहे उसको वो अनुमान करते, इसका ये अर्थ होता है। देखिए मनुष्य के शब्द प्रमाण में, पशुओं के शब्द प्रमाण में बहुत अंतर होता है, हो सकता है, मान लीजिएगा ऐसा विचार करेंगे, और क्या कर सकते हैं, उस पर विचार और कर लेते हैं, हो सकता है मनुष्यों के द्वारा हो सकता है, लेकिन पशु पशु के द्वारा तो नहीं हो सकता। मनुष्यों के द्वारा भले हो सकता है कि मान करके चले, मनुष्य लोग ऐसे शब्दों को बोल बोल करके सिखाते हैं तो वहां पर वो अर्थ लिया जा सकता है, कुछ अंश में मान भी सकते हैं, लेकिन पशु पशुओं के लिए शब्द प्रमाण तो शायद नहीं हो सकते। हाँ जी, आप सुनाओ ना मेरे को ऐसा। हाँ तो बोलते हैं, आपने सुना है क्या प्रत्यक्ष तोता बोलता है, थोड़ा बहुत बोलते हैं, उससे क्या आप कहना चाहते हैं? वो शब्द प्रमाण का अर्थ अलग लो, आप शब्द प्रमाण का मतलब समझ लो, शब्द प्रमाण किसको कहते हैं, वो तो एक जो जो सिखाया सिखाया उसके आधार पर वो बोलते रहते हैं, उनको ये पता नहीं होता है जिस तरह हमको पता रहता है। अमुक शब्द अमुक अर्थ को बताता है, अमुक शब्द अमुक अर्थ को बताता है, ये जो बोध है, जिस तरह का बोध हम करते हैं शब्दों को सुन करके, ऐसा बोध पशु नहीं कर सकते, उनके पास इतना सामर्थ्य है, ये बात समझ लेना। ठीक है, सिखा करके उसको कुछ उनको सिखा देते हैं, उतने अंश में वो शब्दों को सुन करके वो अंदाजा लगाते हैं, वो तुक वाला है वहां पर, वो मनुष्य तुक नहीं लगाता है, मनुष्य तो उस तरह समझता है शब्दों के माध्यम से अर्थों को, वो तुक हम नहीं लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो वो तो है ही, मतलब आप उसको कितना ही समझा दो पापा पापा, वो तोता बोलेगा पापा पापा, लेकिन उस पापा का अर्थ पिता अर्थ ले ले, पिता का अर्थ पिता होता है, माता का अर्थ माता होता है, ऐसा समझ किसी भी पशु में नहीं हो सकता। हाँ, किसी भी पशु में नहीं हो सकता, कितना ही सिखाओ कुत्ते को आप और तोते को, वो ये नहीं समझ सकते हैं जिस तरह का समझ मनुष्य कर सकता है कि घड़ी का मतलब ये होता है, घड़ी शब्द इस अर्थ को संकेत करता है, ऐसा पशु पक्षी नहीं समझ सकते। और बहुत बार बार बार सिखा सिखा करके उसको किसी एकाद का आप तुक लगा करके वो कर लें, हर शब्द का हर पदार्थ को वो मनुष्यों के समान नहीं समझ सकते, बस इतना समझ लीजिएगा। इसलिए मुख्य रूप से दो ही प्रमाण प्रयोग करते हैं पशु, और मनुष्य लोग सभी प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।